बार बार देखो हजार बार देखो के देखने की चीज है हमारा दिल रुबा डाले हो ओ बार बार देखो हजार बार देखो के देखने की चीज है हमारा दिल रुबा डाले हो हाँ जी हाँ और भी होंगे दिलदार यहाँ लाखों दिलों की बहार यहाँ पर ये बात कहाँ हाँ जी हाँ और भी होंगे दिलदार यहाँ लाखों दिलों की बहार यहाँ पर ये बात कहाँ ये बेमिसाल हुस्न लाजवाब ये अदा डाले हो बार बार देखो हजार बार देखो के देखने की चीज है हमारा दिल रुबा डाले हो एक जन महफिल मिला या चिराग मंजिल मिला ये ना पूछो के कहां दिल मिला एक जन महफिल मिला या चिराग मंजिल मिला ये ना पूछो के कहां नया नया ये आशिकी का राज है मेरा डाले हो बार बार देखो हजार बार देखो के देखने की चीज है हमारा दिल रुबा डाले हो बल्ले उठ के मिस्टर क्यों चले प्यार पे मेरे कहो क्यों जले बैठ भी जाओ मेहरबान बल्ले बल्ले उठ के मिस्टर क्यों चले प्यार पे मेरे कहो क्यों जले बैठ भी जाओ मेहरबान दुआ करो मिले तुम्हें भी ऐसा दिल रुबा डाले हो बार बार देखो हजार बार देखो के देखने की चीज है हमारा दिल रुबा डाले हो